Choć lata mi to w chuj, to nie chcę wracać już tam, gdzie został tylko kurz. Nie chcę przerabiać znów tamtych relacji i związków. Mam kilka byłych sztuk i kilku dawnych ziomków. Choć lata lecą w cud, choć lata mi to w chuj, to nie chcę wracać już tam, gdzie został tylko kurz. Nie chcę przerabiać znów tamtych relacji i związków. Mam kilka byłych sztuk i kilku dawnych ziomków. Mam kilka byłych szmul i kilku byłych kumpli. W portfelu kilka snów, o których ktoś się wkurwił. Przyjaźnie aż po grób, o których nikt nie mówi. Przerwało życie już, to wszystko wisi w chuj mi. Znam kilku byłych durni, co odnaleźli rozum, i kilku takich, którzy odeszli bez powodu. Mam kilka ważnych rozmów za sobą jak ulicę i kilka głupich chorób, co mówią pieprzyć życie. Mam kilka byłych życzeń z dawno podartych stronic, bo byłem wojownikiem, który nie walczy o nic. Jest kilka martwych wojsk w sercach żywych dzielnic, gdzie toczyły się wojny. Ktoś komuś wybił zęby, od szmaty do legendy, w minutę lub odwrotnie. Układy, incydenty, Boruty i historie. Mam kilka żywych wspomnień, tak bardzo aktualnych, a część pewnie jest w kobie i tak to już zostało. Choć lata lecą w cud, choć lata mi to w chuj, to nie chcę wracać już tam, gdzie został tylko kurz. Nie chcę przerabiać znów tamtych relacji i związków. Mam kilka byłych sztuk i kilku dawnych ziomków. Choć lata lecą w cud, choć lata mi to w chuj, to nie chcę wracać już tam, gdzie został tylko kurz. Nie chcę przerabiać znów tamtych relacji i związków. Mam kilka byłych sztuk i kilku dawnych ziomków. Mam kilku byłych ziomów i sporo ex-kobiet. Jedni mają szacunek, inni nic, poza środkowym. Bez ksyw, oni wiedzą, że to idzie do nich. Ich los już dawno mnie nie obchodzi. Wiem, co to śmiech, płacz, upadki, wzloty, życiowe sztosy, dobrobyt i niedosyt. Białe nosy, co odnalazły sen w końcu, i kilku ziomków na drodze bez powrotu. Znam grube loty i za wysokie progi, i dobre domy, co poznały smak patologii. Mam kilku gości, są git jak nie piją. Parę szalonych sztuk, co się zajęły rodziną. Rzeczy w pani milion, co wyszły na plus, i sytuacji, których nie zapomnę aż po grób. Życia rotacja, nie ma niektórych tu. Mam kilku byłych ziomków i kilka byłych sztuk. Choć lata lecą w cud, choć lata mi to w chuj, to nie chcę wracać już tam, gdzie został tylko kurz. Nie chcę przerabiać znów tamtych relacji i związków. Mam kilka byłych sztuk i kilku dawnych ziomków. Choć lata lecą w cud, choć lata mi to w chuj, to nie chcę wracać już tam, gdzie został tylko kurz. Nie chcę przerabiać znów tamtych relacji i związków. Mam kilka byłych sztuk i kilku dawnych ziomków.